NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het sterftecijfer in verpleeghuizen is op dit moment weer net zo hoog als een jaar geleden, toen nog niemand was gevaccineerd tegen corona. Volgens een hoogleraar oudere geneeskunde komt dat doordat de beschermende werking van vaccins vooral bij ouderen afneemt. De meeste verpleeghuizen starten deze week met boosterprikken. In navolging van veel Europese landen blokkeert de VS vanaf vandaag de toegang voor vrijwel alle buitenlanders die de afgelopen twee weken in zuidelijk Afrika zijn geweest. Japan laat vanaf morgen bijna helemaal geen buitenlandse reizigers meer toe. De landen zijn bezorgd over de nieuwe Omicron-variant van het coronavirus. Woningbouwcorporaties hebben vorig jaar ruim 15.000 huizen gebouwd, en dat is een stijging van 14% ten opzichte van 2019. Dat meldt koepelorganisatie EDES. De meeste nieuwbouwhuizen zijn sociale huurwoningen. En tot 10 uur geldt nog in het hele land code geel vanwege mogelijke gladheid, met uitzondering van de Waddeneilanden. Er waren ook wat ongelukken op de snelwegen vanochtend, maar de ANWB weet nog niet of die door de gladheid kwamen. Het weer nog tot besluit. Na een koude start wordt het vandaag 4 graden in het oosten tot 8 aan zee. Er kan nog een winterse bui vallen, maar af en toe schijnt ook de zon. Morgen af en toe regen en een stuk zachter. ANWB verkeersinformatie. De meeste files zijn nu opgelost. Hier en daar heeft het verkeer nog wel last van winterse buien. Daardoor is het zicht af en toe wat slecht. Verder op de A2 van Utrecht naar Eindhoven een ongeluk bij de afrit Sint-Michielsgestel. Dat zorgt nog voor veel oponthoud. Tussen knooppunt Empel en Sint-Michielsgestel is de vertraging nu ruim een half uur. Maar de meeste vertraging is er nog bij Amsterdam. Dat komt door een ongeluk op de A10 bij Amsterdam over Amstel. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Durgerdam is de vertraging een half uur. Omrijden via de westkant van Amsterdam via de Koentunnel heeft weinig zin, want ook daar staat file. Tussen Volendam en de Koentunnel is de vertraging ook ruim 20 minuten, want ook daar is een ongeluk gebeurd en de linkerrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. KRO NCRW. Goedemorgen en welkom. Ja, deze krantenkoppen komen er ook weer bij, in ieder geval de komende tijd. Chaos op de weg door gladde wegen. Onze spraakmaker van dienst is Mario van den Ende, oud-scheidsrechter en AD-columnist. Mario, goedemorgen. Goedemorgen. We hebben afgesproken om te tutoyeren, dus vandaar dat ik jou bij de voornaam noem. Mag ik uit te spreken. Ja, Ghislaine Maxwell gaan we het straks over hebben. Maar dit is gewoon degene die niet voor een strafbankje staat, in ieder geval. Had je er last van vanochtend, of niet? Gladheid? Nee, wij wonen in Laren, dus dat is drie keer struikelen, dan zijn we daar. Dan zijn we hier. Of even goed glijden. En dan ben je er ook. Nee, dan valt het wel weer mee, inderdaad. Nee. En toch wordt code geel nog eventjes voortgezet. Voor het mediaforum is hier wat Stefan Alonso, politiek redacteur bij NRC Handelsblad. Goedemorgen, ook meneer Alonso. Hallo, zeg maar je. Mag ik jou ook tutoyeren? Ja. Wat fijn, Stefan. Ik dacht even nog, die kunnen we er ook nog wel bij hebben. We krijgen weer gladheid, ongelukken. Ja, nee, nou, ik vond het eigenlijk wel meevallen. Het was een hele rustige rit hier naartoe. Misschien is iedereen gewoon heel behoedzaam. Of werken de mensen thuis? Dat zou ook kunnen, waardoor het wat rustiger is. Dat is alleen maar fijn, toch? Misschien dat ik ellende op dat vlak eventjes uitblijft. In Stand.nl gaat het vandaag over de scholen, waar vanaf vandaag de nieuwe maatregelen gelden. Noem het snotneuzenbeleid, de beslisbomen voor ouders, zelftesten, mondkapjes in de gangen vanaf groep 6. Het gaat misschien niet vanzelf, maar het kabinet wil kosten wat het kost die scholen openhouden. De stelling is, met deze extra maatregelen is een goede manier gevonden om de scholen open te kunnen houden. Laat uw standpunt horen op 0800 1101. Het onderwijs blijft open. Op scholen krijgen kinderen en leraren voor het eerst te maken met de aangescherpte coronaregels. In groep 6, 7 en 8 op de basisschool moeten vanaf vanochtend wel een mondkapje op in de gang. Denk aan looproutes in de scholen. En de pauzes te spreiden. Doel is zo min mogelijk contact tussen de verschillende klassen. Laat de scholen zo lang mogelijk open. Niet omdat daar geen of weinig besmettingen zouden zijn. Maar wel omdat de maatschappelijke impact van een scholensluiting gigantisch. Dat was de toelichting in de persconferentie, met ook dus de motivatie waarom die scholen vooral open moeten blijven. Waarover Kees Spekkel zegt, die het oneens is met de stelling: ik ben bang dat deze maatregelen ook niet het gewenste effect gaan hebben. Hebben we weer een aantal weken verspild. Als je verstandskies ontstoken is, dan trek je de verstandskies en niet de rest van het gebit. Terwijl Marcel Goedigburen juist daarop reageert en zegt, om het virus niet te verspreiden zijn andere maatregelen beter. Mensen die grotere kansen hebben om op de IC's te komen, kunnen ook afstand houden van de kinderen en de jongeren. Vorig jaar hebben kinderen en jongeren rekening gehouden met veel kwetsbare medemensen. Nu kan het een keer andersom. Dat klinkt alleen maar eerlijk. Mario van den Ende, je bent zelf trotse opa. Ja. van 1 en binnenkort 2, hoorden we net. Hè? Dus ja, dat is alleen maar mooi nieuws. Ik weet niet of het al bekend mag worden, maar... Dit... Oh, had ik ergens vaag opgevangen? Nee, ja. Zeg ik het dan maar bij. Je zit dat net trots te vertellen. Ik denk, dat mag dan wel. Zijn jullie in een stand-by-dienst? Of, we hebben een kleindochter van 2... en die stond vanmorgen om 8:30 weer voor de deur. Juichend om opa en oma binnen te komen. Maar wij weten dus ook dat de dochter en schoonzoon... De ene zit in de amusementsindustrie bij Disney, werkt die, en de andere is en de schoonzoon is huisarts. Mm-hmm. Ja, en die hebben natuurlijk hun hele leven zo ingericht... dat de kleine bijvoorbeeld naar de crèche gaat. Ja. Ja, we hebben natuurlijk ook in onze straat veel ouders met schoolgaande kinderen. En die allemaal toch een baan hebben. Dus de maatschappelijke impact, wat net dan... door Rutte werd gezegd, ja, die is natuurlijk voor heel veel mensen heel groot. Ja, niet alleen voor die kinderen als ze thuis komen te zitten. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor die ouders. Het hele huisgezin is natuurlijk daarop afgestemd. Mm-hmm. Ja, en daarnaast als oud-docent en schooldecaan zeg ik ook dat het de impact die hij voor kinderen heeft en voor leerlingen heeft, een achterstand, een hiaat in de opleiding. Mm-hmm. Ja, dat is altijd heel moeilijk in te halen. Ja. Jij bent lang heb je voor de klas gestaan. Ben je blij dat in deze periode dat je dat niet meer hoeft te doen? Of zeg je, ik had best wel bijdrage nog goed, willen bieden? Ik geef nog regelmatig gastlessen. En, doe je wel. Ik zit nog in examencommissies in Hilversum op het ROC. Dus wat dat betreft heb ik nog wel mijn binding ermee. Mm-hmm. Maar dat ik het mis, dat is niet echt... maar het is ook gewoon dat ik gewoon een heel leuk leven heb. Leuke dingen heb. Ja. Dat is alleen maar fijn om te horen. Stefan, jouw... 17-jarige zoon. 17-jarige zoon. Is blij dat open blijft? Ja, waar die zit. Absoluut. En ik vind het ook voor hem vooral heel fijn dat hij gewoon... want het is, wat Mario net aangeeft... het is best wel zorgelijk dat... het doet wel wat met kinderen, denk ik, uiteindelijk toch. Ik bedoel, ik heb een vrolijke jongen thuis... Dus je hoort mij niet klagen. Maar ik denk af en toe wel dan... van wat deed ik toen ik 16, 17 was? Toen zat ik niet thuis. Weet je wel? Ik bedoel, ik was gewoon eigenlijk de hele tijd... met mijn vrienden op stap aan het gaan en zo. Dus ik denk niet dat hij daar permanent schade van gaat ondervinden of zo. Maar het is gewoon denk ik wel belangrijk voor kinderen... dat ze gewoon zoveel mogelijk kunnen doen wat ze doen op die leeftijd. Doet hij die zelf testen? Dat is de bedoeling, hè? Een paar keer per week. Ja, zeker. We gaan eens ons oor te luisteren leggen op een andere school. Bij Oscar Jalink. Hij is mentor op een VMBO-school. Werkt daar ook als docent. En goedemorgen. Goedemorgen. Je bent even de klas voor ons uitgelopen. Ja, ik ben even de klas uitgelopen. Ja. Leerlingen die zijn aan het werk. Oké. Okay. Zitten er veel in de klas of zitten er ook een hoop thuis? Er zitten een aantal thuis, maar de meeste leerlingen die kunnen gelukkig nog gewoon naar school komen. Maar we hebben eigenlijk elke dag wel 1 of 2 leerlingen die een test moeten doen of die te horen krijgen dat ze in quarantaine moeten. Ja. En hoe werkt dat dan met de leerlingen eromheen? Moeten die dan ook of gewoon de gezondheid in de gaten houden? Gewoon de eigen gezondheid in de gaten houden. Maar wat je wel merkt, is dat er toch een soort van paniekreactie onder de leerlingen begint te ontstaan. We hebben nu de mededeling over de nieuwe versie die eraan zit te komen. Mm-hmm. Zo ervaren de leerlingen dat. En dan merk je toch dat er een soort van paniek door de school heen gaat en dat het heel veel onrust oplevert. Ja, toch wel. Dus, het doet heel veel met de leerlingen, absoluut. En is dan nu duidelijk dat ze heel blij zijn dat in ieder geval die scholen open blijven nu? Over het algemeen wel. Ik had het even aan de klas vragen. Is dat een idee? Ja, als je ze van hun werk wil halen, vinden ze vast niet erg. Ik heb gezegd dat ik een handlijn heb. De vraag is nu aan jullie. Zijn jullie blij dat de scholen nog open blijven? Ja. Ik tel 15 keer ja, volgens mij. Ja, precies. Van de 45 leerlingen? Nee hoor. Nee, gelukkig niet. Nee. Nee, maar je merkt dat het verdeeld is. Er zijn leerlingen die zich zorgen maken en die hebben van... God, waarom moet ik nou naar school toe? En er zijn ook leerlingen die ontzettend blij zijn dat het open is. Maar waar zit dan in van moet ik nu naar school toe? Is dat vanwege de angst om het virus op te lopen? Of omdat ze school gewoon niet leuk vinden? Altijd een beetje van beide. Maar die angst voor het virus, die is er echt. Als mentor heb ik in kleine groepjes gesprekken met mijn leerlingen. Dat zijn elke keer clubjes van 3. En verspreid over de week spreek ik die dan echt eventjes heel nadrukkelijk op een rustig moment. En ik heb nu een paar keer de vraag gesteld. Daar begin ik mijn coachgesprek mee en eindig ik ook altijd mee. Van, hoe gaat het met je? Mm-hmm. En het standaard antwoord van heel veel van die leerlingen is dan... Oh, goed hoor, ja, ik voel me prima. Oh, het gaat lekker. Prima, geen probleem. En nu heb ik vorige week, bij wijze van experiment, dezelfde vraag nog eens een keer terug laten komen. Ik heb letterlijk tegen de leerlingen gezegd in zo'n groepje, ik ga die vraag nog een keer aan je stellen, maar ik zeg er een woord bij. Corona, hoe gaat het met je? En ik had binnen een paar tellen huilende leerlingen tegenover. Het doet zo verschrikkelijk veel mensen. Ze maken zich zorgen om familie, ze maken zich zorgen om vrienden. Ze zien een hele sociale netwerk in elkaar storten. Papa en mama die zijn thuis druk bezig met thuiswerken. Die zitten de hele dag achter een beeldscherm. De leerlingen zitten bijna de hele dag voor Netflix. Of ze zitten voor een televisieschermpje omdat ze online les hebben. En die leerlingen zien een hele netwerk in elkaar storten. En niet alleen hier bij mij in het VMBO, maar ik werk in leerjaar 1. En deze leerlingen hebben dit dus al anderhalf jaar vanaf de basisschool af dragen ze dit bij zich. En je merkt echt dat de koek op aan het raken is. Ja, ja. Dus in die zin het belang van die scholen open houden. Het werd al onderschreven, maar dat wordt door jou nog eens extra benadrukt. Dankjewel, Oscar. Dat is zo belangrijk, Je mag de klas weer in. Ik ga de klas weer in. Dankjewel dat je even tijd voor ons wilde maken. In ieder geval. Oscar Jaling was dat. Brigitte Brinkel, die belde ons ook vanochtend. Zij staat nu ook voor de klas, vandaar dat zij haar pleidooi al even heeft ingesproken. Ik vind dat in principe de scholen zo lang mogelijk open moeten geprobeerd te worden houden. Maar ik ben zelf leerkracht voor een nieuwkomersklas, kinderen die net in Nederland zijn. Ik vind A, dat de leerkrachten een booster moeten krijgen, zo snel als mogelijk. En B, dat de zelftesten gewoon gratis beschikbaar moeten zijn voor de basisschoolleerlingen. En sommige leerlingen in mijn klas weten gewoon, en hun ouders weten gewoon echt niet hoe het allemaal werkt. Die vinden de weg naar de GGD niet, ondanks hulp. Dus ik vind eigenlijk dat het bespreekbaar moet zijn dat testen in overleg met ouders en kinderen gewoon eventueel even in de klas mogen worden gedaan of buiten het zicht van de kinderen om natuurlijk. Ja, en dan indien nodig eventueel de school, dus kerstvakantie wat verlengen. Maar dan liever achteraan de kerstvakantie, als iedereen de kerst en oud-nieuw heeft gevierd met de familie. Dat je dan toch een soort van maatschappijquarantaine hebt van 10 dagen en niet voorafgaand de kerstdagen. Helder, dat was het standpunt van Brigitte Brinkel, die dus zelf docent is en met name ook een nieuwkomersles geeft. En daarom ook graag wil dat dat testen in de klas zou kunnen gebeuren. Op het moment dat het thuis lastig is of niet gebeurt. Tamer van Gelder is voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. En goedemorgen ook. Goedemorgen. Toen bekend werd, mevrouw van Gelder, dat kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs mondkapjes moesten gaan dragen vanaf groep 6. Hè, was uw eerste reactie, degene die dit soort regels voor 9-jarigen bedenkt, is overduidelijk al heel lang niet in een basisschool geweest. Waarom zei u dat? Ja, dat was natuurlijk de eerste reactie. Omdat ik hoorde veel collega's die zeiden van die 9-jarige stuiterend met z'n 32 in de klas en 5 keer de gang op. Dan ben ik de hele dag met mondkapjes bezig. Ik heb ook collega's gehoord van dat kan in mijn klas prima. Dus de meningen zijn daar wat over verdeeld. Maar als je nadenkt over de effectiviteit van die mondkapjes op de gang voor de bescherming van, mogelijk extra bescherming van personeel, dan heb ik gezegd dat een labmiddel is. Ja, terwijl het idee is ook dat medewerkers natuurlijk die 1,5 meter afstand houden. En de leerlingen onderling hebben dat minder. Dat is natuurlijk ook. Ja, het gaat natuurlijk over dat personeel loopt verhoogd risico. We weten dat op basisscholen hogere besmettingen zijn. Dus we willen zorgen dat het personeel goed meer beschermd kan zijn. Vandaar ook, ik hoorde net ook een collega voor mij zeggen, die boosterprik die vinden we echt van belang. En zorg nou ook dat die ventilatie op orde is. Dus doe maatregelen die naar onze mening meer effectief zijn. Ja, maar dat is dan wat er vanaf de school gewoon zelf moet doen. Ik bedoel, de minister-president kan niet alles gewoon nagaan of de ramen openstaan. Nee, maar er kan wel gezorgd worden dat er bijvoorbeeld elke lokaal CO2-meter is. Ja, dat je weet of er de ventilatie op orde is. En een booster met voorrang voor onderwijspersoneel die dan nu toch met hogere besmettingen om zich heen werken. Dat is natuurlijk wel iets wat er vanuit Den Haag geregeld kan worden. Ja. Ziet u nou vooral beren op de weg? Of bent u wel heel erg blij dat die scholen open blijven? Dat is me niet helemaal duidelijk. Laten we vooropstellen dat van basisschoolleraar tot universitair hoofddocent doet het liefste het werk in de klas in relatie met leerling en student. Maar het is in principe nu een illusie dat allemaal nu gewoon doorgaat. Omdat er veel getest wordt, veel quarantainegevallen. We hebben al een lerarentekort. Dus er is niet zoiets van blij dat de scholen open zijn. We willen zo graag mogelijk dat het onderwijsproces zo goed mogelijk doorgaat. Maar dat moet met bescherming van onderwijspersoneel en zorgen dat de kinderen ook beschermd zijn. Ja, en de manier waarop het nu wordt geregeld, is dat dan de best mogelijke manier wat u betreft? Dan herhaal ik eigenlijk nog even dat het Enerzijds zou de Rijksoverheid er goed aan doen om voorrang voor onderwijspersoneel, voor die boosterprik, te regelen. En te zorgen dat ventilatie op orde is in de klaslokalen. En ja, daar zijn de schoolbesturen ook aan zet, maar daar kan de Rijksoverheid ook iets aan doen. Overigens vond ik het grappig, ik stond vrijdagmiddag ook op het schoolplein en er kwamen al die kinderen naar buiten en het werd gelijk een soort modeobject. Heb jij al een mondkapje? En ik ga naar de winkel en die van mij heeft een Jaguar motiefje. Dus daar werd het eigenlijk heel positief opgevat van we gaan hip met een mondkapje rondlopen. Dus het hoeft, het hoeft geen kwelling te zijn voor iedereen in ieder geval. Nee, maar ik heb het ook niet over een kwelling. Hè. Het is zo, ik heb ook veel collega's gehoord en die zeiden van ja, dit is ook iets van, het doet iets met gedrag. Hè. Je denkt dan altijd aan van nou rekening houden. Mm-hmm. Dus het is niet alleen maar als bescherming, maar meer ook van nou, we zitten nu in deze crisissituatie. Dus hou er rekening mee. Dat mondkapje herinnert je daaraan. Maar we zien ook dat bijvoorbeeld in het mbo, waar nu al een tijdje mondkapjes op de gangen zijn, dat heel ingewikkeld is om dat te handhaven. Dat gebeurt niet overal. Nee. Helder, hartelijk dank. Tamer van Gelder van de Algemene Onderwijsbond. Barbara Barend, goedemorgen. Goedemorgen. Jij zou eigenlijk vanochtend, Barbara, in ons mediaforum te gast zijn, maar dat was echt onhaalbaar, omdat het volstrekt onduidelijk was dat de kinderen wel of niet naar school konden. En ze zouden eerst thuis moeten blijven. Uiteindelijk mochten ze last minute wel naar school, hè? Begrijp ik. Ja, het is onze school doet het wat dat betreft fantastisch. Die doen er alles aan om iedere dag de kinderen naar school te gaan. Maar dat kan gewoonweg niet altijd. Omdat er veel leraren besmet zijn, veel leerlingen besmet zijn. Het lijkt alsof de grootste golf nu over is. Mm-hmm. Maar wij hebben vorige week een paar keer om 9:00 s'avonds pas gehoord of we de volgende dag les hadden voor de kinderen. Dus zowel voor de kinderen is dat helemaal niet leuk. Die liggen dan wel gelukkig al te slapen. Maar voor ons als ouders is het helemaal niet te doen met het plannen van je werk. Maar goed, als de keuze is dat of helemaal dicht? Nee, dan ben ik fantastisch. Ik prijs onze school en onze directeur die er alles aan doet. En volgens mij tussen klassen heen en weer sprint om zelf les te geven. En echt zoveel mogelijk de pijn verdeelt. En ik ben heel blij, en volgens mij met mij alle ouders van Nederland, dat de scholen open zijn. Maar voor iedereen. Het is, we hebben het volgens mij nu heel vaak gehad over ouderen beschermen. Maar we moeten onderhand volgens mij veel meer gaan denken aan de jongeren beschermen en hun welzijn. Want op zoveel gebieden schieten zij al zo ontzettend tekort de laatste anderhalf jaar. En dan heb ik nog het geluk dat ik ruim woon, de kinderen naar buiten kunnen. En dat nog enigszins kan behappen. Maar ik merk gewoon het welzijn van de kinderen, het welzijn van mijzelf. Ik had vorige week ook gewoon echt een hele slechte week. Ik wist gewoon niet waar ik moest starten. Ik dacht, weer een week thuis. Weer een week met de kinderen thuis. Hoe ga ik dit in godsnaam doen? Ik bedoel, wij hebben ook allemaal, ik heb mijn eigen zaak te runnen, mijn vrouw ook. Dus al die dingen bij elkaar opgeteld ben ik heel erg blij. Maar ik ben het ook heel erg met mijn voorstanders eens. Ik snap niet dat we 90-jarigen nu als eerste boosterprikken gaan geven in plaats van de leraren. Sorry, het welzijn van onze jongeren is volgens mij op dit moment veel belangrijker. En ze kunnen ook al niet meer sporten. Mijn kinderen kunnen helemaal niet meer sporten. Want voor 5 sporten is ook niet meer te doen. Dus al het sporten is ook in één keer gestopt. Ja, mijn zoon mag vanmiddag een 30 minuten voetbal trainen. Ja, het moet voor 5:00 nu allemaal worden gestopt. Ja. Ja, en al die maatregelen. En ik snap dat de overheid wat moet doen, maar ik ben een groot voorstander. Mijn eigen boosterprik hoef ik niet. Laat alsjeblieft een leraar die nemen. Want die leraren zijn wederom proefkonijnen. Dat waren ze vorig jaar, ongevaccineerd. En nu weer. En wij hebben ook een leraar op school die hartstikke ziek is geworden. Want ze doen er alles aan om de leerlingen naar school te laten gaan. Dus wat mij betreft, vaccineer inderdaad. En meerdere beroepen zullen daar aanspraak op willen maken. Ja, doe dat. En laten we vooral nu ook gaan denken aan het welzijn van onze jongeren in plaats van het beschermen van alle 100-jarigen en plus. Ja, overigens kan je ook buiten gewoon een balletje gaan trappen. Het is dan niet georganiseerd in de sport, maar dat kinderen helemaal ook niet meer kunnen bewegen. Nee, dat snap ik. Dat doen we ook. Alleen het wordt snel donker en de kinderen zijn te laat op school. Nee, maar mijn kinderen kunnen dat ook doen omdat ik in een wijk woon waar dat kan. Maar heel veel kinderen die in midden de stad wonen, nou, je hebt gelukkig wel pleintjes. Maar helemaal waar. Ik bedoel, ik praat ook niet alleen maar voor mezelf. Maar het is natuurlijk niet fijn dat de georganiseerde sport nu weer dicht is. Nou ja, als de scholen dan ook nog dicht gaan. Dus heel blij dat die open zijn. Helder. Sterkte in de strijd. Ik denk dat veel ouders jouw verhaal zullen herkennen, hoop ik zomaar, Barbara. Ja. Barbara Barend, dankjewel. Ik ga toch ook even praten met Mark Bonte, arts microbioloog en lid van het Outbreak Management Team. Meneer Bonte, goedemorgen. Even kijken hoor. Ja. Er zit wat vertraging volgens mij op de lijn. Als ik kijk, we horen nu net in de uitzending horen we 3 mensen aangeven. Die zeggen, laat het onderwijspersoneel nou als eerste die booster krijgen. Want die zijn nu, nou ja, het werd net gezegd over proefkonijnen, maar die hebben het hardste nodig. Hoe staat u daarin? Ik zat even op de radio mee te luisteren. Dus de vraag is aan mij gesteld. Ja, goedemorgen. Ja, zeker, goedemorgen. Ik heb de verhalen gehoord en... De afweging voor de boosterprik is een hele duidelijke. Kijk, die moet als eerste gegeven worden aan de mensen waar er waarschijnlijk nu afname van bescherming door het eerste vaccin is. En dat is bij de ouderen. Daar zien we toch aanwijzingen dat de vaccinbescherming minder wordt. Dus het is zaak om die zo snel mogelijk als eerste te beschermen. Dus ook de 90-jarigen, want die sterven. Dus dat is het allerbelangrijkste. We zien nu toegenomen sterfte in de verpleeghuizen. Dat hebben we heel erg lang niet gehad. Dat kan enerzijds komen omdat er toch veel meer transmissie is en mensen ondanks een goed vaccin en goede bescherming toch ziek worden. Mm-hmm. Maar het kan ook zeker te maken hebben met een afnemende bescherming door het vaccin. Dus dat is, lijkt mij, het allerbelangrijkste nu. En vervolgens alle 60-jarigen, die hebben namelijk het hoogste risico om bij afnemende immuniteit door het vaccin in het ziekenhuis terecht te komen. En dat zien we ook aan de cijfers. Wat ik begrepen heb uit de persconferentie is het plan om dat zo snel mogelijk en liefst nog dit kalenderjaar geregeld te hebben. Ja, maar u zegt voor de 60, jongeren is die gevaccineerd boven de 60? Sorry dat ik onderbreek, maar u heeft over de dat 60 is vanaf jaar de 60, ja. Ja, want het loopt wel en uiteindelijk terug. Komen we allemaal aan de beurt, hè? Ja, maar ja, ze beginnen van 80 daarna terug naar steeds jonger, toch? Ja, maar dat is ook op basis van wat we nu zien, heel goed en ook door de Gezondheidsraad zo uitgelegd. Daar hebben we op dit moment de hoogste ziektelast en sterftelast die wellicht door een booster te voorkomen is. Hm. Dus daarom zet je die boosters als eerste daarin. Vervolgens alles wat 60 plus is, want die hebben het hoogste risico om bij zeg maar een doorbraakinfectie in het ziekenhuis terecht te komen. En daarna de rest van de bevolking. Mensen die een vaccin hebben gehad zijn volgens de laatste berekeningen ook van het RIVM nog steeds zeer goed beschermd. Het is niet zo dat deze golf die we nu hebben het gevolg is van te laat starten met de boosters. Maar het kan zeker bij de alleroudste kan het op zich op nu wel al een effect hebben dat de bescherming aan het afnemen is. Dus daarom denk ik dat het heel verstandig is om daar als eerste met de boosters te beginnen. Ja, want een booster is dat, Barbara Barend had net over een jonge docent die hartstikke ziek was geworden. Zegt ja, als je die nou die booster zou geven, is een booster een garantie dat je niet meer ziek wordt? Nee, dat is het zeker niet. Want ook met een booster ben je nooit 100% beschermd. Dus ja, met heel veel circulatie van het virus zullen ook mensen die optimale bescherming hebben gekregen door vaccinatie nog steeds een hele kleine kans hebben om ziek te worden. Maar die kans is wel 25 tot 30 keer kleiner dan wanneer iemand niet gevaccineerd is. En we weten niet precies hoeveel groter dat die is als de vaccinatie lang geleden geweest is. Maar we zien dus dat de vaccinatie bij de alleroudste de bescherming iets aan het afnemen is. Daarom daar als eerste de boosters. En de mensen die gewoon goed gevaccineerd zijn hebben op dit moment nog een optimale of nog een hele goede bescherming. Ja, het wordt natuurlijk vaak over de druk op de zorg om die te beperken. Als u ook aangeeft van de 90-plussers, is het ook wel degelijk als hoe noem je dat zeggen, sterftebeperkende maatregel bedoeld? De want dat zijn twee verschillende dingen, toch? Zo'n booster. Of ja, je de druk sterfte te beperken, ja. Druk op de ziekenhuizen beperken en de maatschappij zo goed mogelijk overeind houden. En dan begrijp ik natuurlijk heel goed dat vanuit het onderwijs gezegd wordt, wij moeten overeind blijven, want die scholen moeten blijven draaien. Ja, maar er zijn natuurlijk heel veel sectoren in het land die dat claimen. En ja, je kunt. Er moet zo snel mogelijk geboosterd worden, zeker voor de mensen 60 jaar en ouder. Wat ik begrepen heb van in de persconferentie gaat dat nu ook gebeuren. Mm-hmm. En voor de rest moeten we ons ook niet gek laten maken dat we nu allemaal ineens onbeschermd zijn, want dat is gewoon niet zo. Helder. Mark Bonte, gaat u bij later. Hartelijk bedankt. Arts microbioloog, hij gaf de toelichting ook over dat boosteren. Dan nog even naar Noah van der Steeg. Zij is HAVO5-leerling. Noah, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat het? Op dit moment wel goed. Ik ben in ieder geval heel dankbaar dat ik nog op school mag zijn. Ja. Hebben jullie veel te maken met zieke leerlingen, zieke vriendinnen of vrienden? Dat valt eigenlijk wel relatief mee. We hebben wel wat coronabesmettingen dan, dat je af en toe een leraar er niet is of een leerling. Maar het is eigenlijk echt heel erg goed te doen. Het valt echt mee. Ja. En de mondkapjes, de zelftesten, doet iedereen netjes wat er van hem verwacht wordt? Iedereen draagt in ieder geval de mondkapjes. De zelftesten zijn een advies voor thuis. Dus ik weet natuurlijk niet hoe goed iedereen zich daaraan houdt. Maar daar hebben jullie toch wel over, neem ik aan? We hebben het er wel over. Maar het is niet, we kunnen natuurlijk niet controleren of mensen dat daadwerkelijk uitvoeren. Dus dat weet ik niet voor de rest. Jij doet het zelf wel? Nu momenteel, ik ben net genezen. Dus op dit moment heb ik het idee dat het wel goed zit. Okay. Maar af en toe, als ik me niet goed voel, dan vind ik het wel even handig om te doen. Het is gewoon toch uit voorzorgmaatregel. Van, hey, gaat het goed met mij? En dan is het wel even handig, denk ik, dat je het doet. Ja. Maar je loopt niet over van enthousiasme, als ik het zo Ja, als je dat 2 keer per week moet gaan doen. Je hebt een drukke week. Het is voor iedereen wel... Het is voor iedereen wel een soort van... even van, zullen we dat wel doen? Ik snap het ook ergens wel. Nou ja, tegelijkertijd denk ik... weet je, op het moment dat dat manieren zijn om die scholen open te houden... is misschien weer een kleine moeite. Ja, daar ben ik het wel ook mee eens, hoor. En ik ben ook heel blij dat we ook gewoon voor de examenjaren de scholen gewoon kunnen open blijven. Ik vind het gewoon belangrijk dat wij een doorstroom kunnen hebben. En ook dat de leerjaren gewoon lekker door blijven lopen. Want als je thuis les hebt, dan heeft dat toch echt wel invloed op je mentale gezondheid. Mm-hmm. Je bent gewoon niet sociaal, je zit thuis. Er is ook afleiding. En op school is gewoon de beste werksfeer en ook sociale sfeer. Dus... Nou, hopen dat alles en door kan gaan, toch? En in ieder geval naar de klas kan door. Dankjewel. Ja, nee, ik hoop dat. Dankjewel. Met de extra maatregelen is een goede manier gevonden om de scholen open te houden. Dat leg ik ook nog voor aan Marion Medema, is directeur van de basisschool De Vuurvlinder in Appingedam. En een goedemorgen. Goedemorgen. Bent u het daarmee eens? Op zich, ja. Het is in ieder geval fijn voor kinderen en ouders dat wij voorlopig open kunnen blijven. Mm-hmm. Maar het is wel spannend of wij het ook allemaal kunnen waarmaken met elkaar. Qua rooster? Qua rooster, ja. Het is nu... Op dit moment heb ik ook 4 mensen thuis zitten vanuit de leerkrachten. Dus ja, het is echt eigenlijk de hele dag organiseren om te zorgen dat er toch voor iedere klas ook een leerkracht staat. Ja, ja. En hoe doen? Want het is ook de bedoeling om de klassen natuurlijk gescheiden te houden. Terwijl ik kan me voorstellen als de leerkrachten wegvallen dat het fijn zou zijn om ze juist even bij elkaar te voegen. Ja, nee, dat kan niet. Nou, dan moet ik zeggen dat er ook best wel veel klassen zijn waar weinig kinderen zitten op dit moment. Er zijn veel kinderen die toch vanwege het snottenbellenbeleid nu thuis zitten. Of in quarantaine vanwege een ziek familie. Mm-hmm. Dus er is ook wel heel veel uitval, ook voor kinderen op dit moment. Ze kunnen wel allemaal nieuwe woorden leren, hè, kinderen? Met de beslisbomen, snottenbellenbeleid. Klopt. Dat zijn allemaal woorden waar we een paar jaar geleden nog helemaal nooit over spraken. Nee, en die nu aan de orde van de dag zijn. Klopt, ja. Ze zijn echt bijna zelf ook zenuwachtig als ze een keer moeten hoesten of niezen in de klas. Ja, kan je die spanning er een beetje afhalen? Dat gebeurt nu veel, denk ik. Ja, het gebeurt. Ja, en vanochtend natuurlijk voor het eerst, zeker voor groep 6 met een mondkapje in de school. Dan merk je toch wel dat kinderen dat best wel spannend vinden. En ook een beetje zenuwachtig zijn van wanneer mag dat af en heb ik hem wel goed op. Dus ja, ook dat soort dingen geeft ook wel wat spanning. Ja. Maar dat went ook wel. Succes ermee. En dank. Marion Medema. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Gira, in een wereld tussen aan en uit. Dirigeren wij licht en donker, warm en koud. Luid en een installatie waar je hart sneller van gaat kloppen. Te bedienen in huis of onderweg met de app. Want wij zijn het bedrijf met de schakelaars, maar wij zijn nog zoveel meer. Smart home pioniers, vooruitstrevende denkers en designers. Beleef Gira op gira.nl. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je veel meer.